tots i benvingudes, amics i amigues, amb una nova edició d'aquest El Vostre Espai. Estem parlant del Club del Country, Country Radio Estel, amb aquesta nova edició. Soc en Rafael Corbí, com sempre, al vostre costat. Ràpidament amb música, perquè ara mateix el que anem a escoltar són tres números 1 de gener de 2020. I avui el que fem és triar tres llistes diferents de les que ens poden portar. Tres llistes, tres números 1 diferents. Comencem amb la llista del Country Breakout Radio Chart de Music Row. La cançó que encapçala aquesta llista està al número 1, és el tema Homemade de Jay Cohen. Where I grew up getting dressed up means a button-down shirt and a good pair. Sunday supper without collard greens. Dad was boss, Christ is king. Friday night was living for them lights to come on. Then I turned to Miller Lights when I turned 21. There's some things about me that I can't change. I'll always be the man that homemade. Homemade me love a dirt road. Homemade me crave some ice cold. Homemade sweet tea only mama knows. That George Strait mixtape that was homemade. Homemade me love a dirt road. Homemade me crave some ice cold. Homemade sweet tea only mama knows how to make. Yeah, homemade. Homemade me love a small town. Homemade me wanna settle down. Llista de Music and Row és en Jake Owen, el cantant de Winter Haven de Florida, on va néixer el 1981. Aquesta és la cançó que encapçalava aquesta llista. La llista de Billboard, possiblement la més famosa de les tres que nosaltres solem mirar habitualment, és el que ens ocuparà ara. I el número 1 és un tema del duo Dan and Shay, amb la primera aproximació que jo recordi de Justin Bieber en el món de la música country. Per tant, estem parlant d'un trio. La cançó, 10,000 Hours. Do you love the rain? Does it make you dance when you jump with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know at all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. Did you Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know at all. Let's spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love. I'm gonna love you. Ooh, want the good and the bad, everything in between. Ooh, gotta cure my curiosity. Oh yeah, it's been 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love. I'm gonna love you. Yeah. And I'm gonna love you. I'm gonna love you. I tanquem la paradeta amb aquestes tres primeres cançons del dia d'avui amb el nostre programa, amb el número 1 a la llista de Country Digital, de Spins Tracking System. També ens interessa molt perquè és molt més independent aquesta llista, aquesta chart que en diuen oficialment en anglès. I el número 1 aquesta setmana és una cançó que ens porta Bobby McKay. Aquí es pot respirar un ambient molt més tradicionalista amb les seves cançons. America's Honky Tonk, que es diu aquesta cançó del segell Shawnita. It's America's honky tonk, country music that we grew up on, where you'll always hear a George Jones song. He even sang here in his day. It's America's honky-tonk, where the good times go on and on. Dance to your favorite song or sing along. Place where some things never change. The world has changed a lot in these 40 years, but the more things change, the more we stay the same. Some say the place is haunted. Well, who knows, it just might be. If it's true, I hope our music is their thing. It's America's honky-tonk, country music that we grew up on, where you'll always hear a George Jones song. He even sang here in his day. It's America's honky-tonk, where the good times go on and on. Dance to your favorite song or sing along. Place where some things never change. America's honky-tonk, country music that we grew up on, where you'll always hear a George Jones song. He even sang here in his day. it's America's honky tonk, where the good times go on and on. Dance to your favorite song or sing along. A place where some things never change. It's America's honky tonk, country music that we grew up on, where you'll always hear a George Jones song. He even sang here in his day. It's America's honky tonk, where the good times go on and on. Dance to your favorite song or sing along. Place where some things never change. It's America. Estàs escoltant el Club del Country amb Rafael Corbí. Aquí estem al vostre costat portant-vos la música que ens acompanya amb el temps de country, Rafael Corbí, perquè et dediquem aquests minuts amb aquestes noves realitzacions que ens venen marcades ara mateix per al món de l'Americana Music i el darrer àlbum de Marcus King que acabem d'escoltar amb una de les seves cançons. És concretament El Dorado. És l'àlbum de debut de Marcus King, una revelació del món de la música, passional, penetrador i molt, molt, molt profund dins l'ànima del món de la música, quan barreja música soul, gospel, rhythm and blues i country, amb aquest toc que a la vegada és modern i clàssic, amb el productor Dan Auerbach de The Black Keys, amb les sessions efectuades a l'Auerbach ZZI Studio de Nashville. Aquesta parella han coescrit les 11 cançons que formen part d'aquest El Dorado, amb altres compositors que s'hi han acostat amb cançons com per exemple Pat McLaughlin, Paul Overstreet o Ronnie Bowman, entre d'altres. D'aquest disc de Marcus King que hem escoltat Young Man's Dream, i també ho farem amb Will Flowers and Wine amb l'àlbum El Dorado. wildflowers and wine. The old scratchy record plays in the background of our lives. We're still here dancing after all this time. Wildflowers and wine. I walk through fields of evergreen, a golden sun like I've never seen. I pick them one at a time, wildflowers and wine. Oh, I can't help it, feeling the way I do. I know you feel it. Still out here dancing, Lord, I'm torn. ens porta Marcus King, la que hem d'escoltar amb aquestes dues cançons pertanyents amb aquest àlbum, com us comentàvem, un disc realment magnífic que porta aquest nom de El Dorado. Hem escoltat Young Man's Dream i també el Will Flowers and Wine. Hi ha un disc que ara mateix en recordarem, publicat l'any 2005. És un personatge que ocupa una posició bastant singular en la música country contemporània. Cap artista, diria jo, o pocs d'ells, han fet aquest balanç entre l'èxit comercial i la seva credibilitat com a artista de country alternatiu. Blame the Vein marcava un punt, ja que era el seu primer àlbum produït per ell mateix al costat de Pete Anderson, quan va deixar de treballar amb aquest productor, guitarrista i líder de banda, en Pete Anderson, amb qui l'havia acompanyat sempre. Realitzat el 2005 amb una crítica esplèndida dels professionals, Blame the Vein va vendre a prop de 200.000 còpies fins aleshores. En honor del 15è aniversari d'aquest àlbum, New West Records ha presentat Blame the Vein per primera vegada en vinil. Aquest és el disc que ens portava aleshores Dwight Yoakam. Yeah. Well, now blame her heart for every time we care. I blame it all on how we used to be, till she's finally gone. Then I'll just blame me. So go ahead and blame. Anything that you want, 'cause it all ends up the same. When everything that you've been claiming is wrong. It's always never enough. It just keeps you in a game, till you only got yourself left to blame. So I blame the vein for what we wear. Yet I blame the blind when we can't see. Just blame me till she's finally gone. Then I just blame me. Va va ser un dels dos singles extrets d'aquest àlbum. En dos van ser èxits menors a les llistes country americanes, però això no és el que més ens importa d'aquest disc, que, com hem dit, va trencar aquests tòpics de la comercialitat i va anar molt més enllà. Un Dwight Yoakam, que l'hem seguit des del principi de la seva carrera artística, aquest cantant nascut el 23 d'octubre del 56 a Pikeville, a Kentucky, i que va fer-se famós per un so molt més proper, com hem dit abans, al country alternatiu, al country de fora corrents, els que serien els outlaws més moderns, tot i que ara ja ha deixat de ser modern possiblement, però el seguim molt amb la seva música. Va ser, de fet, un pioner en el seu moment i serà recordat així anys a venir per la seva música. Esdevenir popular ell a partir dels mitjans dels anys 80. L'hem escoltat amb aquest Flame the Vein, i també l'altre senzill que es va extreure d'aquest disc va ser aquest International Headache, Heartache. Then he won't have to look twice to see. She drove up across the yard and through his mama's garden. Didn't touch the brakes, just slammed right into his Chevrolet. Tossed out his clothes, boots, Bud Cap and Sandale Jr. poster. Then shot the whole mess neon green with a can of DuPont's parade. She said, I'll give him an intentional heart. That'll hurt a lot worse than the one that he left in me. Would you all step back so a girl might can get started? Then he won't have to look twice to see. Oh, yeah. She gives him an intentional heartache. All right. Seguim amb aquest repàs, amb aquests àlbums que us volem recordar després de la reedició en vinil, del disc de Dwight Yoakam de 2005, de Club Dame the Vane, que acabeu d'escoltar. Unes cintes retrobades, això sol passar molt en el món de la música, veritat. Doncs Ian i Sylvia, aquest fantàstic duo que ens havia acompanyat al món del country i del folk molts anys enrere, com uns dels pioners del general folk i de l'americana music, varen esdevenir prou populars als anys, a principis dels anys 60, a les escenes musicals de folk de Greenwich Village i de Yorkville, al costat de Bob Dylan, Johnny Mitchell o Gordon Lightfoot, entre tants d'altres. A principis del 2019, la Sylvia va descobrir una caixa plena de tapes, de cintes de casset, de tapes, que estaven a l'àtic, on professionalment havien enregistrat a principis dels anys 70, en directe davant d'una petita audiència de gent. Això, doncs, s'ha reunit i ho han agafat de nou per portar-nos a terme aquests The Lost Tapes, on també ha editat en vinil a través del segell RSD, que ha fet un ha llançat de manera exclusiva aquestes peces. N'hi ha de llegendàries, són dos CDs també editat, que la veritat és que valen realment la pena d'escoltar-los. there's a dark and it troubles out of light. There's a bright and a sunny side too. When we meet with the darkness and strife, the sunny side will also find you. Keep on sunny side, always on sunny side. Keep on sunny side of life. It will help us every day. It will brighten all the way. If we keep on sunny side of life. Oh, the storm and its fury go through day, crushing hope that we chase so deep. Clouds and storms will in time pass away. The sun again will shine bright and clear. Sing it. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day. It will brighten all the way. If we keep on the sunny side of life. Així hem recuperat aquestes cintes, belles cintes de Ian Tyson i de Sylvia Tyson, recordem que van estar casats un temps, van interpretar música junts, després del seu divorci van deixar-ho de fer, tot i que després de 50 anys es van tornar a unir per algun concert anys després. Dos grans clàssics que hem escoltat amb aquestes cintes perdudes, tant de bo, doncs, i gràcies que la Sylvia els va trobar perquè realment són precioses. Will the Circle Be Unbroken, hem escoltat Heartaches by the Numbers, Silver Threads and Golden Needles, Keep on the Sunny Side, i acabem amb aquest Will the Circle Be Unbroken. Carry my mother. El Club del Country, la música americana com a tu t'agrada. Tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Avui repassarem unes cançons d'un grup que va passar doncs, com una alenada de vent ben fresc, però l'únic problema és que aquest vent fresc va arribar a l'hivern. Poca cosa varen fer. Estem parlant d'un quartet anomenat Palomino Road. No sé si algun dels nostres oients se n'han recordat d'ells. Va ser un quartet format per Ronnie Gilvo a la veu solista, J.T. Conenflos a la guitarra, James Lewis a la bateria i Randy Frazier al baix. Fundat el 1992, la banda va enregistrar un únic àlbum per Liberty Records, anomenat com ells, Palomino Road, amb una versió del senzill de debut de George Jones del 1955, aquest Why Baby Why, que acabem d'escoltar, una composició de George Jones amb Darrell Edwards. Aquesta va ser l'única cançó d'ells que va arribar a entrar a les llistes, va ser un èxit menor, un número 46. La banda no va durar gaire en el món de la música. Van debutar el 92, el 93 ja no existien com a formació. El senzill The Best That You Can Do va ser l'últim que van treure, va ser una cançó que no va entrar a cap de les llistes americanes. Practiced every word I'd say, and this is the hardest thing I've ever done, so I hate to see you taking it this way. Couldn't you cry? So much time again, I thought we could use some room to breathe. I Així hem volgut escoltar nosaltres a Palomino Road. Tots quatre membres dels Palomino Road tenien experiència en la música country abans de la fundació de la banda, especialment el cantant solista Ronnie Gilvo, que era fill de Gip Gildo dels Flying Burrito Brothers i havia tocat amb aquesta banda als anys 80. J.G. Corenflos, el guitarrista, havia estat treballant per Joe Stampley, mentre que Randy Frazier havia treballat amb Sammy Kershaw, i James Lewis era un bateria prou conegut en Nashville des dels anys 70. Després de deixar la banda, només dos d'ells van seguir vinculats d'alguna manera amb alguna mena de fama. A partir del 94, en Frazier va formar part d'aquella banda com a guitarrista, com a baix, dels McBride and Wright, mentre que en Corenflos va treballar com a guitarrista de sessió per diversos àlbums. Palomino Road, d'aquesta manera nosaltres els hem recordat en el dia d'avui. I aquí recordarem també, doncs, amb un àlbum que vam publicar no fa pas gaire temps enrere, una banda també magnífica i prou coneguda, els Lone Star, Ricky McDonald, Michael Britt, Dean Sims i Kitch Rainwater. Abans John Rich i Cody Collins també havien format part d'aquesta formació. El seu darrer àlbum es va editar el 2016, es deia Never Enders. Era aquest el disc que ens havien portat i aquesta, la cançó que va sortir com a senzill d'aquest disc. Changes with the time. Lone Star i el seu 12è àlbum d'estudi, publicat el 2016. Una revifalla amb la seva música. Enrique McDonald una altra vegada també amb ells, ja va tornar el 2011. I en la seva música, ho van dir els crítics, han tornat una mica a ser sense tan bons com abans, però bastant bons. Lone Star ens portaven aquest single d'aquest Neverenders. Nosaltres ens acomiadem aquí. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Amb una darrera cançó d'aquest disc de Lone Star, I've Been Wrong Before, es diu aquesta peça. Fins la propera, gràcies per haver-nos acompanyat a Country Radio Stereo, un programa del Club del Country. I miss that ragged high school jersey I wore all the time. Number 33 was a part of me. Thought the best days of my life were hearing the home crowd roar. But I've been wrong before. Man, I love that motorcycle, swore I'd never give it up. Knew that one bedroom apartment was plenty big enough. Couldn't ask for nothing more. But I've been wrong before. I was never gonna let a pretty girl like you ever steal my heart. It was only gonna be a summer thing. I warned you from the start. Now I look at you after all this time and just don't see any way that I could ever love you more. But I've been wrong before. Sorry, just to end a fight. Wouldn't blow off all my friends for chick flick Friday night with flowers at the door. But I've been wrong before.